Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de Brexit de oorzaak is. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van die rechten. Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Alle vluchten zijn nu geschrapt. Zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van München naar Bristol mochten hun reis niet vervolgen. Forum voor Democratie en GroenLinks zeggen dat het kabinet na de verkiezingen van 20 maart niet meer om ze heen kan, omdat het de meerderheid in de Eerste Kamer zal verliezen. Zowel GroenLinks als Forum voor Democratie verwachten een flinke winst in de Senaat te behalen. Die wordt gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. En een man van 65 zit vast in een van de diepste grotten van België. De Vlaming gleed gistermiddag uit en viel in de grot van Trou-Bernard in de buurt van Charleroi. Volgens Belgische media is het een ervaren speleoloog. Hij zou zijn bekken hebben gebroken, waardoor hij zich niet meer kan bewegen. De hulpdiensten zijn bij de man op 75 meter diepte. Het kan nog even duren voordat hij helemaal omhoog is gehaald. Het weer in de ochtend koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal wel 16 graden. En ook maandag is het nog droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot lokaal 15 graden blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Carné van den Brink. Goedenacht en welkom bij Wat het daglicht niet verdragen kan. Het programma vol met mooie, duistere en controversiële onderwerpen. In dit uur praten we over hoe een vrouw honderden keren is gestorven en ook steeds weer wakker wordt. Ook gaan we het hebben over een knop waardoor je kan aangeven of je zin hebt in seks en hopelijk je partner ook. Maar het hoofdonderwerp van dit programma is natuurlijk de altijd gezellige en druk, belachelijk druk bezochte huishoudbeurs. Zaterdag is de beurs van start gegaan en je kan er nog naartoe tot uit mijn hoofd volgende week zondag. Dus 9 dagen. Ik ging langs bij de beurs om te kijken of mijn vooroordelen over de huishoudbeurs kloppen. Want is de beurs niet veel te truttig en komen mensen hier alleen maar op af voor de gratis producten? Mijn avonturen zal je het komende uur horen. En dan kan je zeggen, het was zeker niet saai. Dames kunnen natuurlijk vanuit alle hoeken van het land komen, dat beurs. Dat wordt ook massaal gedaan. Tussen deze mensen moet je ook een verschil maken van de nieuwelingen en de ervaren beursgangers. Ik sprak met Klaartje, die al 4 keer op rij naar de beurs komt. Klaartje, ik zie dat jullie goed voorbereid zijn. Want jullie hebben 2 enorm grote roze trolleys mee. Ja. Altijd al gedaan, ja, zo? Ja, altijd. Dat is ook altijd als we naar de markt gaan. Ja, ja. Want het is gewoon handig. Ja, en heel veel mensen klagen wel dat ze erover vallen. Maar als je alles moet dragen, is het ook zwaar. Nou, ik zie sommige mensen hier op de beurs met tassen rondlopen. Ja. Ik denk, nou, je krijgt hier gratis dingen, aanbiedingen, ja, en een hernia. Ja, en dat hadden ze al een schoppige stoelen. Precies. Ze laten gewoon alles staan. Dan gaan ze naar de toilet en denken ze, ja, die staat er dadelijk nog. Nee. Hoe vaak zijn jullie nu naar de huisartsbeurs gegaan? Komen jullie elk jaar? Of? Ik nou 4 keer. 4 keer naar de huisartsbeurs? Ja. Wat brengt je elke keer terug naar deze plek? Ja, dat het altijd leuk is. Allemaal nieuwe artikelen. Ja, ja. Want je komt echt voor de aanbiedingen, de dingen die nieuw zijn. Ja. En wat vind je dan leuk? Waar ga je dan op zoek naar? Gewoon wat we tegenkomen. Ja, gewoon voor de huiselijke, ja, nieuwe dingetjes. Ja. En wat heb je tot nu toe? Alleen nog zo'n tas. Alleen een tas van Rupsje Nooit Genoeg, ja, volgens mij. Ja, precies. Ja. Hey, en als ik jou vraag naar het beeld van de huishoudbeurs. Hè? Het is natuurlijk een supergrote beurs. Ja. Maar het heeft nog wel een soort randje van mensen die denken, ja, maar waarom ga je daar naartoe? Het is toch truttig? Ja. Je komt alleen maar voor gratis dingen. Stoort dat jullie? Nee. Ik denk gewoon, wat ik leuk vind, pak ik. Wat ik niet leuk vind, pak ik niet. Nee, maar je herkent het beeld wel. Ja. De hebberigheid, ja. Sommigen willen alleen alles gratis hebben. Maar er zijn hele leuke aanbiedingen. Dat kun je voor bepaalde bedragen proberen. Dus dan nemen we dat mee, ja. Precies. Maar het is niet meer een beurs. Want dat is mijn ondervinding, hoor, zoals ik hier vandaag sta. Die niet maar alleen maar over staafmixers gaat. En alleen maar over keukenapparatuur. Echt heel veel, hè? Alles, alles. Je kunt hier eigenlijk alles kopen of proberen. Ja, ja. Auto's, levensmiddelen, bedden, hondenvoer, kattenvoer. Ik weet niet wat allemaal. Je kan het zo gek niet verzinnen. In ieder geval, we moeten misschien van het truttige randje van de huishoudbeurs, dat moeten we gewoon even vergeten. Ja, te zeggen, ik vind het helemaal modern. Want alles wat vroeger was, komt toch terug, hè? Ik vind het super. Ik vind het super. Ik ga er graag naartoe. Ik verheug me erop. Ik wens jullie dan heel veel plezier vandaag. Dank je wel. Ja, en ik was natuurlijk voorbereid op het feit dat ik de enige man zou zijn op de huishoudbeurs. Maar tot mijn verbazing klopte dat niet. Want ze waren er echt. En dan heb ik het over de mannen. Ja, ik heb ze gevonden, hoor, dames en heren. Ze zijn er echt. Ik stop de persen. Mannen op de huishoudbeurs. Wat doen jullie hier, mannen? Ja, wij zijn lekker met de meiden op stap, hè? Nee, lekker waarom? Lekker viertjes. Ja. Ja, ja, lekker saampjes. Lekker een beetje rond gaan kijken. Kijken van leuke dingetjes. En of we nog iets kunnen kopen. Ja, want je bent wel voorbereid. Ik zie een rolkoffer, of kom je net van vakantie? Nee, ik heb mijn rolkoffertje meegenomen voor kijken. Voor de leuke aanbiedingen natuurlijk. Jij komt echt voor de aanbiedingen die er dus zijn. Ik ga in ieder geval even kijken of ik nog wat leuks kan scoren. En jullie zijn meegesleurd? Wij zijn meegesleurd, min of meer, ja. Voor de gratis dingen. Ja, die gratis dingen, zijn die er? Zijn de gratis dingen aanwezig? Nou, we zijn er net, maar we hebben twee dingen gewonnen al. Zoals? Vibrators. Kijk, hey, feestje. Heb je alvast het volgende verjaardagscadeautje? Altijd anders. Nou, daarom. Ja. Ik ben ook een beetje mee naar deze beurs gestuurd met het idee, joh, is de huishoudbeurs nog wel echt, zoals het vroeger was, een beetje truttig? Wat merken jullie ervan? Nou ja, het is echt voor dames. Het mag ook wel wat meer voor mannen. En dan specifiek ook wat meer voor de homo's. Want het is eigenlijk nog een beetje matig. We zijn net weggestuurd bij de Ladies Night kraam. Weggestuurd. Maar dat het echt enkel voor vrouwen was. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder kijken. En er zijn natuurlijk ook mensen die voor het eerst door de deuren van de beurs stappen. Zo ook Stan, die alles voor de eerste keer ziet. Maar wat brengt hem op deze beurs? Rondkijken. Tuurlijk. Ja, ben hier nog nooit geweest. Die andere twee wel. Ik weet niet waarom ze terugkomen. Maar dit is mijn eerste keer. Ik ben heel benieuwd. Ik sta er heel open in. Ja, nieuwsgierigheid. Ja, ik zeg maar, je hoeft niet naar Thailand of Vietnam of zo. Want je kan ook gewoon naar de huishoudbeurs, toch? Ja, ze hebben wel een Thaise afdeling. Kan ik je straks laten zien. De hele specerij raak je nu al. Maar ik zeg toch wel, want jullie, ja, misschien is het een belediging naar alle anderen. Ik denk dat jullie toch wel een van de jongste zijn op dit moment. Ja, denk je, ik heb best veel jonge mensen gezien. Maar valt je dat op? Vergeleken met vorige jaren vind ik het best een jong publiek. Ja, ja, want jij bent dus eerder geweest. Waarom dacht je, ik wil nog een keer terug? Ja, gewoon de hele ervaring. Mensen kijken en heel veel indrukken. En het helemaal over je heen laten komen. En gewoon genieten. Ja. Ja. Het is wel gewoon natuurlijk het stigma van, het is een beetje truttig. Je komt eigenlijk alleen maar om gratis dingen te halen. Klopt dat ook? Nou, we liepen naar binnen en de dildo's en vibrators die hingen om ons heen. Aan de oudere mensen moest wel even uitgelegd worden dat het ook daadwerkelijk een piemel was. Dat heb jij gedaan? Ik zet me in voor de mensheid. Ja. Dus truttig. Ja, kijk om je heen. Je ziet van alles en nog wat. Het is wel een beetje een afwisselend publiek, moet ik zo zeggen. Het is wel knullig. We staan hier nu voor de bierstand en er staan al mensen met dienbladen met van die mini glaasjes met bier. Ja, dat werkt natuurlijk niet, hè? Jij wil groter. Ja. Ja, dat kan. Nou, dat is er ook. Ik ga jullie gewoon heel veel plezier wensen. En laat je verrassen en succes met de uitleg. Ja, ik zal mensen lessen bijgeven. Ja. Ja. Zo trilt hij. Ja. Ja, en straks gaan we nog praten over baby's in zeepvorm. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now. up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. En de eerste kennismaking met mij, met de nummer voor mij, was met Shrek 1. Dat was de soundtrack van die film. Ik vond het geweldig en altijd in mijn hoofd gebleven. En ik denk, nou, als ik een momentje heb in de nacht, draai ik het gewoon. Dus ja, hierbij. En we hebben het over de huishoudbeurs dit uur. Dat doen we omdat ik op pad ben gestuurd om te kijken of de vooroordelen over deze beurs kloppen. Want is het een truttige beurs? Dat is een beetje de hoofdvraag. Waar ik zeker over verbaasd was de hoeveelheid stands en producten die je kon kopen. Echt, er stonden zoveel stands dat als ik nu begin met een lijstje met producten die je kon kopen, dan ben ik volgende week nog bezig, ben ik bang. Maar er stond zoveel dat ik toch ergens in mezelf een soort interesse had gewekt van, kan ik ook een tof hebben dingetje vinden? En ik kwam op een kraam waar ik een pasgeboren baby zag liggen. En het was geen echte baby, maar een baby van zeep. Met wie heb ik het genoegen? Margot Huismans van bedrijf Beautiful Person. Beautiful Person. En ook in kleinere vorm, want ja. Beautiful Person-tjes, dat zijn de baby's. Wat zie ik hier voor me? Nou, dit zijn zeepjes in de vorm van een babytje. En dat ligt dan op een leuk doekje. Verschillende kleurtjes. En ja, zoals je weet, de zwangerschap, dat is gewoon iets unieks en iets leuks. En ja, dat geeft al zo'n gevoel voordat je de baby hebt, al kunt snuffelen en kijken. En, ja. Ja, om even goed om te omschrijven. Het is inderdaad een klein bakje en daar zit gewoon een klein hummeltje. Ik kan niet. Volgens mij zijn het. Ja, zijn allemaal jongens of niet? Zeg ik dat verkeerd? Of moeten we omdraaien om te weten? Dus we hebben hier kleine meisjes. Oké, kleine meisjes. Gewoon kleine meisjes. Dus unisex is dit. Oké, want ja, het is een klein hummeltje op een washandje. En met billetjes naar achter, hoofdje naar onder. Zit lekker te dummelen, denk ik zo. Maar waarom zou je dit willen? Je bent bevallen of je krijgt een babytje. En in plaats van dat je eens een rompertje geeft of een, weet ik, een zakje met wat. Nou, geef je nu een klein mini babytje in de vorm van een zeepje. Maar de handvraag, het is een zeepje. Dus het is de bedoeling om je handen mee te wassen. Zou je dat doen met een baby? Gaan we niet doen met een baby. We gaan een baby niet gebruiken. We gaan een baby gewoon lekker neerzetten en kijken als iets leuks. Maar gaat die nou niet uiteindelijk smelten? Nee. Dat is puur zeep. En als je dat laat staan, gewoon in een warme ruimte, dan blijft dat perfect. Nee, gebeurt er niks mee. Ik vind het een feest. Ze zijn hartstikke lief, ze huilen niet. Je hebt er geen kind aan. Dus als je nog niet klaar bent voor echte kinderen, neem je gewoon een zeepje. Ja. wat het daglicht niet verdragen kan. Heb je zin in seks? Maar durf je het niet te vragen? Het kan zo simpel zijn als een druk op een knop. Er is namelijk een knop ontwikkeld waar jij en je partner op kunnen drukken als iemand zin heeft in seks. En als jullie allebei op de knop hebben gedrukt, laat het apparaatje weten dat jullie allebei zin hebben in seks. Maar ja, dan moet er nog steeds wel iemand initiatief nemen om die eerste stap te maken, om die knop in te drukken. Anne en Laila van de website Seksuologen in Spe. Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Kijk, ze zijn er allebei. Goedenacht. Feest. Goedenacht. Hey, zo moeilijk is dat toch niet, je partner om seks vragen? Ja, dat zou je eigenlijk zeggen, maar niet, hè? Oh my god. Ja, laten we beginnen met Anne. Sorry, ja. Anne. Ik ben Anne. Ja, begin jij. Waarom is het? Waarom kan het moeilijk zijn om naar seks te vragen? Nou, het is vooral dat je dan bang bent waarschijnlijk voor afwijzingen. En zo eerder ook eens is gebeurd dat je eerder afgewezen bent. Dan denk je van, oh, dit is me al zo vaak gebeurd. Laat maar zitten. Ik ga het niet meer proberen. Dus dan zou dat je kunnen tegenhouden om het initiatief te nemen in de eerste stap naar seks. Mm-hmm. En Laila, merk je dat heel veel mensen op dit moment er nog meer moeite mee hebben? Ja, ik denk ook wel dat het altijd wordt gezien dat mannen altijd afgewezen worden en dat vrouwen niet afgewezen kunnen worden of zo. Maar ook veel vrouwen worden afgewezen. Dus ik denk wel dat het iets is wat wel speelt. En vooral ook bijvoorbeeld in langere relaties, dat het dus meerdere malen voor is gekomen, ervoor kan zorgen dat de stap naar toenadering zoeken dan wat lastiger is. Ja, dus nu is er zo'n knop. Op een kickstart website kan je daar dus het backen, dus steunen. En dan kan het gemaakt worden. Denken jullie dat het kan helpen, zo'n knop? Beginnen bij Anne. We hadden het er even over gehad. En er is waarschijnlijk één klein voordeel aan, maar vooral zien we eigenlijk veel nadelen eraan. Dat het niet echt de goede richting in helpt op lange termijn. Dus, zoals? Als je voortaan altijd maar op die knop gaat drukken, dan hou je heel het lichamelijke interpreteren van elkaar, van je partner, hou je totaal weg. Heel de lichamelijke communicatie hou je weg. Je wordt een beetje afhankelijk van die knop. En soms is het ook gewoon goed om zin te maken. Soms heb je geen zin en begin je aan seks met je partner en krijg je later wel zin. Dus en dat hou je helemaal weg met die knop. Want zodra die andere niet op de knop drukt, heb je geen seks. Ja. En dan, ja. En Laila, ja precies, maar het is toch ook, het lijkt mij dat het ook een feest is om een beetje het voorspel elkaar een beetje in de moed te brengen. Mm-hmm. En dat helemaal dat spelletje uit te spelen tot het moment daar komt. En dat is dan nu eigenlijk een beetje, ja, maar dat wordt dan nu een beetje weggemoffeld door een druk op de knop. Ja. Is dat niet zonde? Ja, want we denken ook, dat denken wij dus wel. We denken dat het misschien het kleine voordeel kan zijn dat het bijvoorbeeld in het begin heel leuk en iets nieuws is. Zeg maar, weet je wel, net als alle hypes dan, dat je denkt, oh wat leuk, ik ga vaak op die knop drukken en kijken wat er gebeurt. Maar na verloop van tijd is het geen goede lange termijn oplossing, want dan haal je inderdaad heel wat plezier eruit. En het is eigenlijk zo dat we juist minder apparaten de slaapkamer in moeten nemen. Dus geen tv en niet de telefoon en zo. En dan denk ik, dan gaan we nu weer zo'n knop erin brengen. Dan haalt het wel een beetje weg. Ja. Laila, ik blijf even bij jou. Denken jullie dat er verschil is tussen leeftijden? Voor welke leeftijdsgroep zou dit misschien wel handig kunnen zijn? Mm-hmm. Ja, daar hebben we dus een beetje over na zitten denken. En we denken dat een beetje de middelbare volwassenen en zo, dat die daar te oud misschien, die niet zo in de techniek zijn, die daar dan niet gaan gebruiken. Maar dat het dan meer zou zijn voor jongeren en adolescenten. En misschien is het voor de generatie onder ons, dus de pubers van nu, wel helemaal niet zo raar, omdat ze toch bijna alle communicatie via de telefoon en zo doen. Maar ik denk dat het, als het echt op de markt komt, dat het vooral een beetje wat jongvolwassenen zijn, maar dat het dan meer is om gewoon te proberen. Ja, ja. Denk ik. Maar het is een beetje, en het is misschien ook wat hipper dan om dat dan te proberen. Ja. Hey Anne, jullie zijn dus seksuologen in spe. Dit is zoiets, daar dan denk je, ja, leuk verzonnen, maar het is al misschien weer een beetje gekkigheid. Hebben jullie nog meer van dit soort voorbeelden, dat jullie denken echt, oh, hoe verzinnen ze het? Oh, wauw. Even denken. Ja. Of, ja, het is een grote vraag hoor, maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Want jullie zien de gekste dingen natuurlijk. Je praat over de meest bijzondere praktijken en ook de meest bijzondere problemen. Laat ik hem anders stellen. Wat speelt er op dit moment het meest binnen de seksuologische sferen? Nou, wij krijgen heel vaak, via Instagram kan je ook ons vragen stellen. En wij krijgen dagelijks vragen binnen de chat. En wat daar heel erg speelt onder vooral jongeren is, ben ik normaal? En dat is eigenlijk altijd een beetje de handvraag. Wat ik doe, is dat normaal? En is het de hoeveelheid, hoeveel ik seks heb of hoeveel ik masturbeer, is dat normaal? Dat is eigenlijk, ja, iedereen wil maar graag normaal zijn. Ja. En als het op seks aankomt. Hoe werkt dat dan? Jullie hebben een Instagram-pagina en dan kunnen mensen gewoon een DM'tje sturen, een privéberichtje. Ja, wanneer we tijd hebben, en dat is meestal wel snel, dan reageren wij op met de kennis die wij tot nu toe hebben. En als we iets niet weten, weten we het niet. Maar we proberen in ieder geval altijd iemand te helpen. Ja, en Laila, schrik je soms van berichten die binnenkomen? Ja, schrikken niet echt, want we vinden echt bijna niets raar, zeg maar. Want heel veel mensen denken ook dat je, zeg maar, alles maar persoonlijk moet doen of moet kennen. Wel, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar ik ben er wel van geschrokken hoeveel onzekerheid er eigenlijk nog steeds is over seks. En ook vragen van oudere mensen dat ik denk, oh wat erg dat je dit eigenlijk al die jaren al niet weet of daar al mee rondloopt. Ja. Want het duurt gemiddeld 5 jaar voordat, zeg maar, iemand met een probleem is, met een seksuele dysfunctie, bijvoorbeeld pijn bij het vrijen, duurt het gemiddeld 5 jaar voordat diegene naar een seksoloog of naar de huisarts of zo gaat. Terwijl wij zeggen altijd, als je pijn hebt aan je voet of zo, dan wacht je ook niet 5 jaar om daarmee geholpen te worden. Dus we merken wel dat het nog heel erg veel onzekerheid is en iedereen wil maar normaal gevonden worden en echt niet een gezien worden als iemand die raar is. Want dat kan niet. Ja. Dus daar ben ik denk wel het meest van geschrokken. Niet per se van de vragen, maar gewoon dat er zoveel vragen zijn ook. Want we hebben echt dagelijks vragen eigenlijk. Ja, nou, laten we dan even nog afsluitend terugkomen naar die knop. Hebben jullie nog tips voor mensen die misschien deze knop niet nodig hebben? Hebben jullie daar nog tips voor wat ze het beste kunnen doen? Alle technologie sowieso de slaapkamer uit. Ja, dat wilde ik ook zeggen. En communiceren met elkaar. We moeten niet vergeten hoe belangrijk het is ook om met elkaar te praten over die dingen. Want bijvoorbeeld stel met dat weet je, als je merkt dat de ene het telkens afwijst. Dat kan heel veel redenen hebben. Dat kan ook zijn iets binnen een relatie waar iets heel anders over gaat. Niet over seks, maar iets binnen een relatie wat niet goed zit. Nee. Mm-hmm. En als je daarover communiceert, kom je daar, zeg maar, dan wel achter. En dat zou met die knop bijvoorbeeld niet echt zijn. Omdat je dan, dan klik je erop en dan denk je, dan heeft hij geen zin, zeg maar zo. Zal er goed komen, ik ga naar de kroeg. Ja. Nee, dat kan natuurlijk ook. Ik hoor het graag als jullie een knop hebben besteld. En anders, er komt vast wel weer een ander trucje. Dank jullie wel, hè. Ja hoor, dank je. Anne en Laila van de website Seksuologen in Spe. En ja, we zijn van de bruggetjes, dames en heren, op deze nacht. Natuurlijk moet je dan naar de Sugar Babes. En feest. Push the button. Busy throwing hints that he keeps missing. Don't have to think about it. I wanna kiss and everything around it. But he's too distant. I wanna feel his body. I can't resist it. I've been waiting patiently for him now. Sugar Babes en Push the Button. En de button die we nu gaan indrukken, dat is over ons hoofdonderwerp, de huishoudbeurs. We zijn vandaag langs geweest bij de opening. Het is nog tot zondag te bezoeken. En ik ben op pad gestuurd om te kijken naar, ja, wat zijn nou de bijzondere kanten van deze beurs? Is het nog steeds truttig? En komen mensen alleen maar ernaartoe voor de gratis producten die je dan in je trolley kan stoppen? Kloppen die vooroordelen nog? En ik kan volmondig eigenlijk wel in het loop van het programma zeggen, eigenlijk niet. Nee, want er is bizar veel te doen, ook bizarre dingen. Want ja, na zo'n dag op de beurs krijg je ook een beetje een droge mond. Maar in Wat het daglicht niet verdragen kan, mag ik natuurlijk niet een normaal drankje drinken. Nee, ik ging op zoek naar een spannende of duistere drankjes. En daar kwam ik uiteindelijk terecht bij, excuus voor mijn taalgebruik, kutbier. Ik sta hier bij een stand met een zeer speciaal biertje. Janneke, de eigenaresse, kan jij vertellen wat voor biertje dit is? En zeker ook hoe het heet. Je bedoelt mijn kutbier? Je kutbier. Ja, kutbier. Kutbier, juist. Hoezo, waarom, hoe smaakt het? Allemaal dat soort vragen. Maar laten we beginnen bij, hoe kwam je op het idee om kutbier op de markt te zetten? Kutbier. Nou, eigenlijk was ik andere bieren aan het brouwen. Toen was ik een beetje melig, samen met een vriendin. En op dat moment dacht ik, oh, je weet toch wel, zo'n bosse kut. Eigenlijk is dat wat hier allemaal rondloopt. Maar, maar ja, nou ja, in Den Bosch noemen we die vrouw dus ja, de bosse kut. Een vrouw, nou, vaak uit de achterbuurt, rijdt op een tomos, verft korte haren. Zonder haar is Den Bosch geen Den Bosch. En Bossenaren die zeggen vaker kut dan houdoe. En als ze dat zeggen is, hey, kut, alles goed. Oké, en toen kwam jij van, ja, ik ben bezig met biertjes. Ja, maar inderdaad, maar Bossenaren zeggen dus vaker kut dan houdoe. En kinderen ook. Die zeggen, hey, kut, paas me die bal. Dus Den Bosch kan gewoon niet zonder kut. Dus ik denk, er moet kutbier komen. Ja, en want dat was er nog niet. Ja, nee, inderdaad, iedereen zei het wel, maar ja, ik heb het gemaakt. Dan maar heb niet, het over niet, positief, ja, niet positief als je kutbier zegt, maar deze ja, vorm dus, wel. Daarom was het ook wel een beetje een risicootje om het te doen. Maar ik denk, ah ja, ik hou wel een beetje van in het diepe springen. Ja, ik dacht, ik moet natuurlijk wel afmaken. Want die mevrouw die verfde haar natuurlijk, vandaar een blond bier. En ja, een vleugje pruimen, want anders is het gewoon geen kutbier. Dus, ik vind het zo goed verzonnen, ja. Ik vind het echt. Ja, je kan er ook echt niet omheen, hè? Nee, het is een ja, het is gewoon een flesje zoals je kent. Met een roze etiket en gouden letters met erop kutbier. Een ode aan de bossen. Kut. Juist. Dat is echt een hele leuke brainsessie geweest, denk ik. Jazeker. Ja. Maar zo gaan al mijn bieren. Dit is toch maar een fractie van wat ik heb. Morgen neem ik ook met peren mee. Ik heb namelijk van... Kut met peren. Juist, jij hebt hem meteen. Nee. Ja, eigenlijk is het dus heel, ja, heel liefelijk als je dat flesje ziet. Gewoon met peren, heel lief. Maar als je dan dit flesje ernaast zet, kutbier, dan heb je dus inderdaad kut met peren. En ja, soms is het kut met peren, en maar je kan er ook om lachen. En nu natuurlijk de kutbier vandaag dus. Ja. Ik ga proeven. Vind je het erg? Ja, doe maar. Proost. Kijk hoor. Proost. Ik ben geen goede jury, want ik hou heel erg van blond bier. Ja. Dus ik kan nooit zeggen dat het verschrikkelijk is, want ik vind het altijd lekker. Heerlijk. Het is echt heel goed. Hoe zijn de reacties? Ja, ik dacht eerst toen ik hiermee begon, oh jee, de helft gaat het niet leuk vinden. Maar dat valt reuze mee. Ja. Dus echt, eigenlijk vindt iedereen, je moet het natuurlijk wel even uitleggen. Maar als je het dan hebt verteld, dan is het oké, wat heb je nog meer? Ik moest er echt voor 1 uur zijn. Ik wacht en ik sta, als het goed is, op de lijst. Oké, ze zien mijn naam niet staan, sluit maar even achteraan. Niet meer na. met niemand anders. Ik wil alleen maar dansen. Ik wil alleen maar dansen met jou. Echt alleen nog maar met jou. De Nederlandse, ja echt, Nederlandse taalvirtuoos Thijs Boontjes Dans en Show Orkest. En afgelopen vrijdag is zijn eerste album uitgekomen, Geen 18 meer. En dit was zijn single Dansen met jou. Wat het daglicht niet verdragen kan. En ik ben dus vandaag naar de huishoudbeurs gegaan om te kijken of vooroordelen kloppen, zoals of het te truttig is en of mensen alleen maar er naartoe komen om gratis producten te mee te nemen, laten we zo zeggen, in de trolleys. Maar ik heb ook de toekomst gezien. Nee, niet een strijkbout die snel je kleding strijkt... of een robot die je avondeten klaarmaakt. Nee, niets van dat alles. Ik kreeg een virtual reality bril op. Daardoor kan je een virtuele wereld 360 graden bekijken en daar kan je in lopen. Maar ik stapte in de wereld van 50 Shades of Grey. En ik kan je zeggen, het was zeer sensueel. Maar ik stelde me telkens de vraag, waarom is deze ervaring er? Omdat eigenlijk de VR-wereld in mijn ogen groot kan worden. Alleen als je kijkt naar alle content en alle games die er zijn, zijn allemaal gericht op mannen. Terwijl virtual reality vanuit mijn opinie helemaal geschikt voor vrouwen is. Alleen er is gewoon geen content voor vrouwen. Ja, 50 Shades of Grey, iedereen kent dat van de boeken of van de films. Maar wat krijg je te zien? Ja, je krijgt eigenlijk alle elementen en fragmenten uit de film. Dus het penthouse, de red room. Je krijgt alles te zien. Je kunt alles beetpakken, je kunt alles voelen. En het komt ook immersive aan. Dus je hebt echt de ervaring alsof het in het echt is. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het in eerste instantie zelf bedacht. Ik dacht, nou, ik snap wel een beetje wat het zou moeten worden. Toen hebben we het getest met grote groepen testpanels dames. En toen bleek dat ik het helemaal verkeerd had. Wat had je nou verkeerd? Eigenlijk alles. Ja, heel simpel. Setting opbouwen, sfeer opbouwen. De output van Mr. Grey. Ik had een combinatie gemaakt van Brad Pitt, George Clooney, Cristiano Ronaldo. Ik dacht, nou, dat moet wel perfect zijn. Nou, eigenlijk iedereen knapte erop af. En het was echt van way too much. En ja, we zijn nu op een man uitgekomen van 1,83 meter met gewoon een keurig buikje. Die er wel keurig en verzorgd uitziet. Want de meeste kritiek die we nu nog krijgen is toch voornamelijk op de nagels. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik denk dat ik gewoon even moet proberen. Ja, ik moet het even proberen. Dat hoorde je mij zeggen. En dat is ook eindelijk gebeurd. The moment of truth. Deze ervaring moest ik proberen. En ik kan je zeggen, ik kreeg het er warm van. Ik zie allemaal kamers, heb ik het idee. Ja. Stout, spannend en mild. Ja, dus ja. In welke stemming voel jij je momenteel? Ja, dat is de vraag. Ja, het is nog vroeg. Maar laten we dan gelijk voor die kiezen, stout. Okay. Ik zie kaarsen in de verte. Het is niet de meest gezellig. Oei, een man in een joggingbroek. Het is een yogabroek. Is een yogabroek, moet je nagaan dat ik er niks van af weet. Ik moet er naartoe. En je moet zijn broek zeg maar naar beneden. Ah, ik moet zijn broek. Ja hoor, daar hebben we het al. Hallo meneer. Ja. En dan, oh. Je moet er echt tot aan de enkel. Ja, dus dat snap ik. Je knieën ervoor. Ook moet ik echt van knieën. Ja. Oh ja, ja. Keurig. Ja, en dan lijkt me dat we eerst kennis gaan maken. Ja, een praatje. Je kunt over zijn buikeien strelen. Zijn hobby's. Ja, en zijn hobby's vindt hij wat minder. Oké. Okay. Het lijkt me dat we gelijk bij het mannelijk geslacht iets moeten gaan doen. Ja, exact. Want dat zie ik voor me nu, voor de duidelijkheid. Ja, dus, het erge is dat mensen dus in deze bus zien wat ik nu aan het doen ben. Dus ik denk dat ik gewoon helemaal in mijn eigen sfeer zit, maar eigenlijk kan ook wel iedereen meegenieten. Of niet? Nou ja, ze zien niks, hè? Okay. Jij bent de enige die het ziet. Ik vind het wel een ding, hoor, dit. Ja. Dit is, maar waarom vinden vrouwen dit, waarom zouden ze dit leuk vinden? Dit is super spannend en dit is echt een ervaring. Zie, je bent eigenlijk nu al 40 minuten bezig geweest, hè? Met ja. Dit is je eindscène. Mm-hmm. Dit is het moment, hier heb je naartoe gewerkt, 40 minuten lang, met kaarsjes, met pianospel, met fantastische uitzichten. En dit is de endgame, zeg maar. Dat waarin jij Mr. Grey hebt versierd. Je hebt hem voor jezelf gewonnen. En ja, dit is een hilarisch CQ, bizar moment. Ja, want denk je dat dit ooit zal winnen van de echte ervaring? Nou, over 5 tot 10 jaar wel. Nu nog lang niet. Vertel wat ik moet doen. Nou, je moet hem Ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Wat je bij een gemiddelde man zou moeten doen. Ja, nou. En dat is het een beetje, ja, zo, exact. Met mijn rechterhand is makkelijker. En je zult zien dat hij langzaam dan groeit. Ik ga dit hele experiment gewoon ook uitzitten. Nou, heel goed. Ik vind het al netjes. De meeste mannen haken hier volledig op af, hoor. Dat snap ik heel goed, moet ik zeggen. Ik ben nu aan het wrijven over een, je kan het zeggen, een lantaarnpaal. En nee toch, dit gaat toch, ja, ik weet waar dit naartoe gaat. Ja, dat klopt. Ik denk als ik recht in zijn gezicht blijf kijken, of in ieder geval in zijn mannelijk geslacht, dat er dan uiteindelijk een soort, ja, ik denk emulsie, ja hoor, goedemiddag. En ik heb een wit scherm en je mag zelf invullen waardoor dat komt. Dit is top. Ik wil het graag mee naar huis nemen. Nee. Wat de daglicht niet verdragen kan. Met Carné van den Brink. We weten dat een kat 9 levens heeft. En een mens maar 1. Maar Nadia in de serie Russian Doll heeft er wel honderden. Op haar 36e verjaardag wordt ze door een auto aangereden en overlijdt. Toch is dit blijkbaar niet het einde van haar leven, want ze keert terug naar haar verjaardagsfeest eerder die avond. En dit herhaalt zich keer op keer. Ze zit vast in een heuse time loop. Life short, carpe diem, etc., right? What I do with my time is my business, my choice, baby. Hey! Sweet birthday, baby. What was I just doing? What? What do you mean? I'm out of here. Fuck! Sweet birthday, baby. What is in this? Stay away from me, I'm coming down the stairs. Fucking Christ, that's dark. Ja, deze serie gaan we bespreken met Jochem van der Mel van NPO 3 Film en Serie. Ja, Jochem, hoe kan deze vrouw telkens weer uit de dood herrijzen? Ja, Carné, dat kan ik je niet vertellen. Tenminste, dat kan ik wel. Maar als ik je dat vertel, dan hoef je eigenlijk de serie niet meer te kijken. Want dat is eigenlijk de grote vraag die onder deze serie ligt. Wat is daar nou eigenlijk precies aan de hand? Hoe komt het dat zij iedere keer overlijdt en dan in dezelfde badkamer op haar eigen verjaardagsfeestje wakker wordt? Wat je zou kunnen zeggen van hoe komt het dat ze steeds uit de dood herrijst, is omdat ze simpelweg het antwoord nog niet heeft gevonden op die vraag zelf. Maar is het bij te houden hoe vaak die hoofdrolspeelster Nadia overlijdt? Of was je op een gegeven moment echt klaar met het tellen? Ja, nou, ik zat niet met een kladblok en een pen steeds te turven. En dat hoefde gelukkig ook niet, want ze hield het zelf bij. Dus ze zegt ook een aantal keer, op een gegeven moment komt ze een jongen tegen, Ellen, die het precies hetzelfde meemaakt als zij. Dus dan wisselen ze ook ervaringen uit. En dan geven ze ook aan hoe vaak zij zijn overleden. Dus dan denk je, oh, nou, dat is handig. Weet je, jullie hebben het zelf in ieder geval bijgehouden. Dus je hoeft dat niet zelf te doen. En de ene keer is haar verhaallijn wat langer. En de andere keer loopt ze de trap af van dat verjaardagsfeestje en struikelt ze en breekt ze de nek en staat ze 30 seconden later alweer in de badkamer. Dus de verhaaltjes zijn ook, nou ja, verschillen ook van lengte steeds. Maar kan je nog meer voorbeelden noemen van wat ze meemaakt op die avond? Wat ze dus eigenlijk doet, zij, Nadia, is een beetje een apart figuur. Het is echt zwaar drinkende kettingrookster. En ze is ook niet vies van wat verdovende middelen. Dus de eerste keer als haar dit gebeurt, dan valt ze dus inderdaad van de trap van bij haar verjaardagsfeestje. En dan wordt ze dus weer wakker in die badkamer. En dan denkt zij, nou, het is gewoon een hele slechte trip geweest. Weet je wel, die ketamine die ik heb gebruikt is gewoon niet helemaal goed gevallen. Maar ja, dan gaat ze weer dood en dan belandt ze weer in die badkamer. En denkt ze, hey, weet je, hier is toch iets vreemds aan de hand. En dan gaat ze eerst kijken van, nou, ligt het aan die drugs die ik heb gebruikt? Nou, dat is dan niet zo, dus dat kan ze dan wegstrepen. En die verjaardag is in een Joods geloofsgebouw. Dus dan denkt ze van, zou dat het dan misschien kunnen zijn? Nou, die kan ze op een gegeven moment ook wegstrepen. Dus zo is ze eigenlijk steeds bezig om te achterhalen van, ja, wat is hier precies aan de hand en waarom ga ik steeds dood? Maar het lijkt me ook dat ze helemaal gek wordt van het feit dat ze in die time loop zit. Ja, als ze op een gegeven moment dus niet tot antwoorden komt, ja, dan wordt ze ook helemaal destructief. Want dan denk ze, ja, weet je wel, ik zit hier nu in vast. Het is eigenlijk gewoon een soort van gevangenis. En dan zie je haar ook echt, nou ja, gewoon zuipen als een malle en drugs gebruiken. Omdat ze denkt, ja, het maakt toch allemaal niet uit. Weet je wel, ik ga iedere keer dood en dan begin ik gewoon weer van vooraf aan. En ik had een beetje, ik heb een half jaar, of wat is het, een jaar Latijn gehad op het VWO. En dan krijg je ook een beetje die mythologische figuren uitgelegd. En ik moest dus een beetje denken aan die Prometheus. Die gast die dan werd vastgebonden en elke dag kwam een, ik geloof dat het een adelaar was, die kwam dan zijn lever levend uit zijn buik oppikken. En die groeide dan 's nachts weer aan, zodat die adelaar de dag daarna gewoon weer langs kon komen en weer. Dus die continue pijn lijden in een soort ja, loop, zeg maar. Daar moest ik een beetje aan denken. En dat zit sowieso wel echt in deze serie heel veel symboliek zit erin. Mm-hmm. Ja, het gaat dus eigenlijk veel dieper door ook die symboliek dan alleen het feit dat ze dus elke keer weer terugkomt naar dat ene moment. Ja, ja, daardoor pik je het misschien ook meer. Ja, ja, dat is echt alleen maar het kunstje om haar steeds terug te laten komen en situaties opnieuw te laten bekijken en een soort van zelfreflectie van heb ik dat vorige keer wel goed aangepakt. En daardoor zie je de groei in haar. En als zij die Ellen tegenkomt, die eigenlijk in dezelfde loop zit, die is compleet, als je het dan over symboliek hebt, compleet haar tegenpol. Weet je wel, zij is vrijgevochten aan de drugs. Een beetje rouwdouwer, als je het zo zou willen noemen. En die Ellen is compleet tegenovergesteld. Die is helemaal gestructureerd. Die houdt van controle. Weet je wel, die wil alles de lijntjes zelf vasthouden. En zij leren eigenlijk elkaar. Zij leert hem loslaten en hij leert haar, nou ja, dat structuur in je leven ook best wel prettig kan zijn. Dus door dat soort dingen is dit echt een, een hele prettige serie om te kijken. Want je hebt het al meerdere malen gezegd. Het is dus zeker niet een serie die bij jou doodsloeg, maar juist een kick gaf. Ja, al moet ik er wel meteen bij zeggen dat ik ook heel goed kan voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van dit is mij allemaal gewoon net even een tandje te vreemd en deze laat ik lekker aan anderen. Maar als je het fijn vindt om eens een keer na te denken bij een serie en dat je, als je hem samen met iemand kijkt achteraf met elkaar over kan hebben van wat hebben we nou eigenlijk net gezien, zeg maar. Dan is dit zeker een aanrader. Ja. Tot slot, ik ken je als iemand die veel nadenkt over wat je kijkt, over een serie, heel erg analyseert. Dus ook natuurlijk het aspect van telkens weer teruggaan naar het moment waar je bent geweest, dus na je dood. Hoe zou jij zelf in zo'n situatie reageren als je leven op repeat staat? Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan in welke fase van je leven. Kijk, als je geluk hebt, dan heb je net een topdag te pakken. En dan zou ik zeggen, niks aan veranderen. Maar als het net die dag is dat je gedumpt wordt door je vriendin, en daar moet je dan 55 keer doorheen. Ja, dan wordt het een stuk lastiger natuurlijk. Dus ik zou dan vooral hopen op dat het een dag is. Nou, bijvoorbeeld 95 dat Ajax de Champions League won. Nou, die dag die kan ik wel tot in de einde der dagen, zeg maar, herleven. Daar zou ik totaal geen probleem mee hebben. Bedankt, serie-recensent Jochem van der Mel van NPO 3 Film en Serie. Dankjewel. Jo, graag gedaan. Wat de daglicht niet verdragen kan. En elke uitzending kijken we ook naar een plaat met een schandaal. En een nummer over het maken van seksuele provocerende hints tegenover een undercover politieagent met als setting de fijne sfeer van een openbaar toilet in Beverly Hills. Dan heb je het over het uit 1998 uitgekomen Outside van George Michael. Met Outside reageerde George op de eerdere arrestatie van 6 maanden daarvoor. Hij kreeg een straf van 80 uur dienstverlening, omdat hij naar verluid in een openbaar toilet avances maakte naar een mannelijke agent in burger. En door dit incident maakte George Michael bekend dat hij een voorkeur had voor het mannelijke geslacht. En je kan wel zeggen, kwam hij daardoor gedwongen uit de kast. Het nummer is geschreven met een dikke knipoog naar de hele situatie. Want in de tekst verklaart hij dat hij het seksleven achter de gesloten deuren behoorlijk saai vindt. En hij wil het liever in de open lucht. Een mooi schandaal en een heerlijke plaat als eindresultaat. Dit is George Michael, de plaat en zijn schandaal met Outside. De plaat en zijn schandaal, George Michael en Outside. En vandaag ging ik voor Wat het daglicht niet verdragen kan op pad naar de huishoudbeurs. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ging er toe met een vooroordeel, want de beurs leek mij toch heel erg truttig. Dat randje, nou, hangt dat er nog aan vast? Ik ging het uitzoeken, maar de beurs ja, verbaasde me gelijk al toen ik binnenkwam, want je kon jezelf laten tatoeëren. En ik verbaasde me, want mensen deden dat echt. Claudia, jij zit in een comfortabele stoel, maar wat ga je doen? Ik ga een tattoo laten zetten. Op een huishoudbeurs, dat heb ik niet vaker gehoord. Nee, ik wist ook niet dat het kon, tot vorig jaar. Toen heb ik hem laten zetten en helemaal enthousiast. Ja, want jij hebt het vorig jaar al laten doen. Wat heb je toen laten zetten? Je kan het eigenlijk al wel zien op mijn borst, maar het is hoop, geloof, liefde. In de vorm van een kruis, een hart en een ankertje. Ja. Ja. Oh, mooi, dat is echt mooi gedaan. Ja. Maar vorig jaar, hè, toen kwam je hier en toen zag je het. Wat dacht je toen? Nou, ik wilde het al langer, maar ik heb het nooit gedurfd. En toen heb ik gewoon een stoute schoen aangetrokken en gewoon gezegd, nou, doen. En nu een tweede keer, wat laat je nu zetten? Nu laat ik Mickey en Minnie zetten in de vorm van twee ouders met een zoontje erbij. Wat gaaf. En ik vind het ook echt, ja, het klinkt gek om voor een vrouw te zeggen, maar je hebt gewoon echt ballen dat je dat hier ook doet. Dat vind ik echt. En de thuisfront, die vindt het ook allemaal leuk? Die hebben geen keus. Mijn uit. Ga ik even dat het weer er even lastig vallen. Roy, vertel, je gaat haar tatoeëren op een beurs. Ja. Dat is niet, denk ik, van elke dag dat je dit soort dingen moet doen. Niet elke dag, maar dit is mijn derde keer al dat ik hier sta. Oké, okay, ja. Wauw. Dus ja. Er is echt nog gewoon animo voor. Ja, zeker weten. Het is echt super druk. Waarom willen mensen dit laten doen op een beurs? Ja, ik denk echt wel dat het een soort van ervaring is van hoeveel mensen kunnen nu zeggen dat ze op de huishoudbeurs een tattoo laten zetten. Ja. Snap je? En ik denk dat het gewoon de hele ervaring eromheen is. En dan ja, kunnen zeggen van, nou, ik ben op de huishoudbeurs geweest en ik heb een tattoo laten zetten. Ja. Claudia, even niet luisteren. Zorgt dat ook nog voor meer druk voor je? Of maakt dat niet uit? Nee, voor mij niet. Ik neem alle tijd voor mijn klanten. Ja. En zoals ik ook gewoon in Enschede doe in de tattoo shop. En dat doe ik hier ook gewoon. Dus ik heb geen druk. No pressure. Tof. Heel tof. Ga lekker tatoeëren. Ga ik lekker doen. Ik sta hier ook naast de moeder van Claudia. Hallo. Hallo. Wat vindt u ervan? Ja, het is een eigen keuze. Ja. Ze heeft al gezegd, het is mijn huid. Ja, het is haar huid. Dus ja, ik ga er als moeder maar in mee. Want u heeft geen tatoeage zelf? Nee. Nooit ook gewild? Nee, nooit gewild. Nee. Dus het is haar huid. Het is wel stoer, toch? Ik ben echt een klein meisje op dat punt. En een klein mietje. Ik zou die pijn nooit aandurven, eerlijk gezegd. Nee, ik ook. Het lijkt me heel pijnlijk. Ja. Lijkt me heel pijnlijk. En zeker, kijk, aan de binnenkant van zo'n arm of inderdaad op andere plekken dan... Nee, dat laat ik liever... Maar jullie gaan samen dus naar de huishoudbeurs. Waarvoor komt u? Eigenlijk, ja, ik loop gewoon gezellig mee. Het is een moederuitje vandaag en gewoon gezellig. Ja. Ja. En daar hoort tatoeëren bij. Het is de eerste stand. Daar hebben we dat gehad. Wat het daglicht niet verdragen kan. Ja, ik mocht dus een volle dag van de huishoudbeurs genieten en volop ervaren. Zoals ik al eerder in dit uur zei, ging ik naar de beurs met vooroordelen dat er alleen maar truttige dingen te zien zouden zijn of te doen is. En dat mensen er alleen maar naartoe zouden komen om gratis dingen in hun trolley te stoppen. Om zeker te zijn dat deze beurs meer is dan alleen stofzuigers en vetontreinigers, ging ik in gesprek met de beursmanager van de huishoudbeurs, Nicole Bye. Dit lijkt me een prachtige dag voor jullie. Ja, heerlijk. We zijn hier een jaar zijn we hier naartoe aan het werken. En dan gaat eenmaal de deuren open. En dan zie je al die dames binnenstromen. En daar word ik echt gelukkig van. Ja, dames en heren. Ik heb ook best wel wat heren tussenin lopen. Ja, nou ja, er zijn ongeveer 8% is man. Dus er zijn zeker ook mannen. Ja, zeker. En wat merk je nou van zo'n dag? Dat het alles samenkomt, van alle gekke dingen tot de leuke food dingen. Wat merk jij het meeste van zo'n totaalervaring? Nou, het allermeeste is gewoon de gezelligheid. Het wordt echt van tevoren afgesproken. We gaan een gezellig dagje uitdoen. Met buurvrouw, moeder, zus, vriendin, dochter, maakt niet uit. En het is gewoon voor ieder wat wils. Het is één grote proeftuin eigenlijk. Je kan alles proeven, maar het is ook één grote proefles. Want je kan een cursus yoga doen tot aan wijnproeverij. Maar je kan ook je huis laten decoreren. En noem maar op, het is van alles wat. Ja, ik heb mensen gesproken die echt al 25 jaar elk jaar hier komen. Met plezier. En ik vroeg ze wel gelijk van ja, maar voor mij is een soort vooroordeel dat de huishoudbeurs misschien wel wat truttig is. Of in ieder geval het imago dat truttig kan zijn. Maar ik merk en ik lees ook overal dat het eigenlijk niet meer zo is. Nee, en je ziet het volgens mij ook overal. We hebben net dit jaar een nieuwe huisstijl. Heel kleurig, met hele mooie foto's en alles. En dat zie je nu ook echt op de beursvloer terugkomen. Dus daar ben ik heel trots op. En ja, deze beurs gaat gewoon met de tijd mee. Het is gewoon het wat je zeg maar in de magazine ziet, komt tot leven hier op de beursvloer. Hey, maar hoe denk je dat mensen naar zo'n beurs gaan? Denk je dat ze echt komen voor de totaalervaring? Of toch wel voor die aanbiedingen of misschien voor die gratis dingen? Ook weer dat totaalplaatje. Wij doen als heel ons best om echt aan de programmering zo vol mogelijk te doen. We zien eigenlijk dat mensen gewoon echt head first erin gaan. Dus ze bereiden zich niet voor. Het is laat het maar over ons heen komen. Dat is eigenlijk het motto hier. En het is één grote beleving. En dus ze genieten overal van. Ja, ja. Want dat is ook weer... Ik kwam met twee voordelen. De eerste hebben we dus al gehad, de truttigheid. En de tweede was, ja, hier komen toch alleen maar mensen met trolleys die nog leeg zijn. En hun doel is, eind van de dag moet die vol zijn. Klopt dat nog wel? Nou kijk, je kan wel echt ongelooflijk goed shoppen hier. Dus dat, en daarmee is een trolley of een shopper is gewoon wel makkelijk. Want ja, er wordt wel echt heel veel geshopt. Maar er zijn ook zulke goede beursaanbiedingen. Dat kan je ook gewoon niet laten liggen. Kijk, dat was geen goede commerciële zin, was dat. Ja, en kan je er zelf nog een beetje van genieten eigenlijk? Want voor jou is het rennen, vliegen, de voorbereiding denk ik achterlijk druk. Maar op zo'n dag zelf, in zo'n week, kan je nog een beetje genieten? Ja, heel erg zelfs. En het fijne van deze beurs is dat die 9 dagen duurt. Dus meestal na dag 5 ga ik zelf als bezoeker over de beurs heen. En dan kan ik er volop van genieten. Zie je dan dingen die je eigenlijk zelf niet had verwacht? Of die je misschien zelf verbazen? Ja, echt elke dag weer nieuwe dingen. Denk, oh, had ik dit maar van tevoren geweten, dan hadden we daar iets meer aandacht aan besteed. Dus nee, ik word ook zelf verrast door wat hier op de beursvloer afspeelt. Wat was dat vorig jaar waarvan je nu denkt, oh, daar hebben we echt beter aandacht aan besteed? Nee, ik heb wel echt een heel grappig verhaal voor dit jaar al. Want ik liep gisteravond nog, toen alles nog leeg was, zeg maar, nog even over de beursvloer heen. En toen zag ik dat je een condoom kon laten printen met een selfie van jezelf. Toen dacht ik, nou, dat wist ik niet dat dat hier kon. En in het thema liefde en lust hadden we natuurlijk wel wat meer aandacht aan kunnen besteden. Ik wou eigenlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat het kon, maar dat was je wel van op de hoogte. Ja, nee, ook niet. Nee. Nee. Bizar. Nee, maar echt, dat is ook wat leuke. Weet je, we hebben het natuurlijk ook over taboe doorbrekend. Tuurlijk, ik heb ook met een groep homoseksuelen gesproken. Die zeiden van ja, voor onze geaardheid zouden ze misschien meer kunnen doen. Wij komen echt als een vriendengroep komen hier naartoe. Gewoon omdat het leuk is. We hebben een vrije weekend, dus we gaan hier naartoe. Denk je dat daar misschien nog heel veel spelingen zitten voor die mensen nog wat te doen? Ja, het is, nou ja, die mensen. Het is meer mannen dan eigenlijk, ja, zou ik meer. Het groot. Ja, en het probleem daarmee is, het hangt heel erg van de exposant af. Want als wij dat doen, als wij bijvoorbeeld, die vooroordelen heb je wel van, ja, je man moet mee. Weet je wat, tegen heug en meug in. De pakezel, wat ja, je dan hoort. Ja, dus dan organiseren wij wat, een man cave of een ballenbak. Nou, geen hond die daarin gaat zitten, want ze willen allemaal graag die beursvloer op. Dus daar, als organisatie, kunnen wij daar iets minder mee. En de exposanten, die vaak zeggen wel van doe ook wat voor mannen, weet je wel, mannelijke kleding. Maar ja, als er 90% vrouw is, of 92%, dan snap ik wel dat ze het aanbod ook weer, ja, op de bezoekers aanpassen. Dus het is een beetje een kip en het ei verhaal. 9 dagen, daar ga je ook een stuk van genieten, hopelijk. Zijn jullie nu al bezig met volgend jaar en die jaren daarna? Ja, nou, de jaren daarna, ja, ook wel. Maar zeg maar conceptueel zijn we al heel erg bezig met volgend jaar. Dus daar hebben we heel veel partners nodig van ook uit om te laten zien, nou, dit is het en zo kunnen we het gaan doen. Dus ja, we zijn echt al volop in de voorbereiding voor volgend jaar. Is het eigenlijk een tijdloos concept? Nou, ja, ik denk het wel. Wel qua gezelligheid en verrast worden en up-to-date blijven van alles wat nieuws is in de markt. En het aanbod van exposanten en bezoekers, dat is ook iets wat blijft. U moet alleen wel up-to-date blijven qua programmering. Zie je bijvoorbeeld iets wat jullie vroeger heel veel deden en nu, ja, eigenlijk de plank volledig mislaat? Ja, vroeger zag je gewoon echt heel veel demonstraties voor aardappelschilmesjes en potten en pannen en dat soort dingen. Nou, dat gedeelte is echt een stuk kleiner geworden. En dat heeft weer plaatsgemaakt bijvoorbeeld voor een happy and healthy villa. Waar je stoelyoga kan doen, mindfulness. Dus het is wel echt een andere kant op gegaan. Alleen het oude is er nog wel, alleen wat kleiner. Ja, ja, de kookworkshops, ja, misschien voor de mannen die niet kunnen koken, zoals ik. Altijd handig. Zeker. Ja, dat was het. De huishoudbeurs. Ik heb het mogen ervaren. Mijn eerste keer. Ik denk stiekem ook de laatste keer. Ik vond het leuk zoals het was. Maar ik snap waarom vrouwen en ook nu steeds meer mannen dit echt een geweldige beurs vinden. Het heeft allemaal gekke dingen zoals tatoeëren. Alles wat de daglicht niet verdragen kan. Wat een mooie markt. NPO Radio 1.